piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nurkowie jaskiniowi szykują się do dalszej akcji w Tajlandii. Na pomoc wciąż czeka 8 uwięzionych pod ziemią chłopców i ich trener. Nie żyje Brytyjka zatruta rosyjskim nowiczokiem. Jej partner jest w szpitalu. Śledczy na Wyspach wiążą ich sprawę z próbą otrucia podwójnego rosyjskiego agenta i jego córki. Znów płonęło składowisko odpadów, tym razem koło Nakła nad Notecią. Strażacy ugasili już pożar. Ratownicy w Tajlandii przygotowują się do wznowienia akcji w zalanej wodą jaskini w Tajlandii. Na dole czeka 8 młodych ludzi i ich 25-letni opiekun. 4 chłopców udało się wczoraj wydostać na powierzchnię, są w szpitalu. Płetwonurkowie odpoczywali. Uzupełniano też butle z tlenem na trasie wyjścia z jaskini. Liczy ona około 3 km. Podczas pokonywania zalanych podziemnych korytarzy każdemu z nastolatków będzie towarzyszyło 2 nurków jaskiniowych. Będą się poruszali wzdłuż liny wytyczającej drogę. Widoczność w korytarzu jest zerowa. Wydobycie każdego kolejnego chłopca poprawia sytuację tlenową uwięzioną. Mówił w TVP Info szef grupy specjalnej płetwonurków RP Maciej Rokus. Akcja powoli dzieje się pozytywnie. Wszystko zgodnie z pewnie planem, bo trzeba bardzo dokładnie zaplanować tego typu nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. I każdy według mnie zebrany stamtąd człowiek ratuje życie innym, bo mogą dłużej w tej atmosferze, w której przebywają, czekają na pomoc. Operację wydobywania chłopców przyspieszono właśnie ze względu na spadającą ilość tlenu w jaskini. Zaczął się tam także podnosić poziom wody, bo znów w tym rejonie Tajlandii pada. Dramat chłopców i ich trenera trwa od 23 czerwca, gdy weszli do jaskini. Woda odcięła im drogę ucieczki. W szpitalu w Salisbury zmarła Brytyjka otruta nowiczokiem. Kobieta wraz z partnerem trafiła tam w ubiegłą sobotę. Karetka przewiozła ich z okolicznego Amesbury. Śledczy wiążą ich zatrucie z głośnym atakiem na byłego rosyjskiego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. Jest już potwierdzenie ze strony policji. Rozpoczynamy śledztwo w sprawie morderstwa. Jest też reakcja premier Theresa May. Jestem oburzona i zaszokowana, czytamy w oświadczeniu. 44-letnia Dawn Sturges do szpitala trafiła w zeszłą sobotę z objawami silnego zatrucia. Zatrucia wywołanego według śledczych przez kontakt z nowiczokiem. Substancja paraliżująco-drgawkowa znalazła się prawdopodobnie na przedmiocie, którego dotykała kobieta i jej partner, Charles Rowley. Policja ciągle poszukuje tego przedmiotu. Prawdopodobnie wykorzystany on został parę miesięcy temu podczas przygotowywania ataku na Siergieja Skripala. Obecnie funkcjonariusze przekonani są, że para Brytyjczyków padła ofiarą substancji przez przypadek, że nie brano ich na celowniku myślnie. Przypomnijmy, o marcowy atak na Julię i Siergieja Skripala Londyn oskarża Moskwę. Po tych wydarzeniach stosunki na linii Wielka Brytania-Rosja są w kryzysie największym od końca zimnej wojny. Dawn Sturges miała 3 dzieci. Starszy o rok Charles Rowley ciągle walczy o życie. Jest w szpitalu w stanie krytycznym. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację warszawskich nieruchomości o 10 spotka się na niejawnym posiedzeniu. Przed południem przewodniczący Patryk Jaki ma ogłosić decyzję w sprawie kamienic przy Lutosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. Reprywatyzacją kamienicy przy Jagiellońskiej 27 komisja weryfikacyjna zajmowała się podczas posiedzenia niejawnego. Ze względu na dużą ilość zgromadzonych materiałów nie było konieczne przesłuchanie świadków. Gremium chce dziś wydać także decyzję w sprawie kamienicy przy Lutosławskiego 9. Zwrot tej nieruchomości badano w lutym. Z zeznań byłych lokatorów wynika, że wskutek tej reprywatyzacji 3 osoby zostały bezdomne, a 1 zmarła. Zgromadzone przez komisję dokumenty wskazują, że kamienica w czasie wojny została zburzona, a jej odbudowę sfinansowano ze środków publicznych. Dziś miasto Warszawa żąda od właścicielki nieruchomości zwrotu poniesionych nakładów. Właścicielka natomiast domaga się, aby miasto zapłaciło jej za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz sprzedaż części z mieszkań. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 15 zastępów strażaków gasiło wczoraj pożar składowiska odpadów w Paterku koło Nakła nad Notecią. Płonęły chemikalia i filtry samochodowe, relacjonuje rzecznik Straży Pożarnej w Nakle Paweł Przybylski. Pożarem objęte były zbiorniki z substancjami ropopochodnymi oraz kosze, w których składowano zużyte filtry pojazdu. Bardzo trudne warunki pracy z uwagi na bardzo wysoką temperaturę, gęste zadymienie. Przyczyny będą ustalane przez policję. W całym kraju tylko w tym roku doszło do kilkudziesięciu pożarów składowisk z odpadami. W czwartek Sejm przyjął specustawę dotyczącą gospodarowania odpadami. Nowe prawo skróci czas magazynowania śmieci, pozwoli też na kontrolę składowisk przez całą dobę. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. I na początek nocne ćwierkanie Zbigniewa Bońka. Prezes PZPN wczorajszego wieczoru na Twitterze poinformował, że nowego selekcjonera naszej piłkarskiej kadry poznamy 23 albo 24 czerwca, z czego należy wnosić, że on już sam z nim się porozumiał. To u nas, a za granicą, jak nie grają na Mundialu, a i w Wimbledonie zrobili sobie przerwę, to na imprezę numer 1 wysforował się kolarski Tour de France. Wczoraj na drugim etapie było płasko, więc popisywali się sprinterzy. Drugi etap Tour de France wygrał trzykrotny mistrz świata Peter Sagan z grupy Bora, w której jedzie trzech Polaków. Słowak liderem. 185,5 km szlakiem starych zamków, okłach murów i baszt wyszczerbionych czasem. Uciekło ich trzech. Z tria został jeden, francuski weteran Sylvain Chavanel. Przewaga jak lawina. Najpierw rosła w oczach, 108 km i już ponad 4 minuty. A potem atak stracił rozpęd, nogi, dynamikę. Na chwilę koło wspaniałego pałacu zamku Puy du Fou, gdzie odbywają się imponujące pokazy o tematyce historycznej, największa taka impreza na świecie, znów 4 minuty, ale potem przewaga już tylko chudła, zmalała z dumnej sosny do kosodrzewiny, poniżej 2 minut, a z tyłu kraksa za kraksą. Przygoda Chavanela kończy się 12 km przed metą. La Roche-sur-Yon, miasto Napoleona, meta, finisz, ostatni wiraż, ostry, kraksa, do przodu wyskoczyło kilkunastu, reszta została, walka do ostatniego metra, oddechu, kozie rogi rowerów rzucają się na boki. Peter Sagan, najszybszy. Dla Trójki z Paryża, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Cały Marek Brzeziński. Najlepszy z Polaków był wczoraj. No ale tak, tak. Kozie rogi rowerów. No to wracamy do występu naszych kolarzy. Michał Kwiatkowski minął linię mety 21. 24. lokatę zajmuje w klasyfikacji generalnej Rafał Majka. Nie zsiadamy z roweru i z dużą przyjemnością możemy odtrąbić sukces Maji Włoszczowskiej. Sukces, na który czekało latami. Dokładnie 6 minęło od jej ostatniego zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Powtórzyła to wczoraj w Val di Sole we Włoszech. Sebastian Vettel w wyścigach Formuły 1 wygrywa zdecydowanie częściej. Tym razem pokazał plecy rywalom w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Drugi był Lewis Hamilton, trzeci Kimi Raikkonen i tak samo wygląda pierwsza trójka klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. A jak wygląda pierwsza trójka Ligi Narodów Siatkarzy? Rosja, Francja i Stany Zjednoczone. W ścisłym finale Rosjanie 3-0 pokonali Francuzów. W meczu o trzecie miejsce Amerykanie też 3-0 wygrali z Brazylijczykami. I na koniec znów o piłce. Długo się nie napracował. Przygoda Fernando Hierro z prowadzeniem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii trwała niecałe 4 tygodnie. Hierro został zatrudniony w trybie awaryjnym na Mundial, a że Mundial Hiszpanom nie wyszedł, to i on musi szukać nowej roboty. Los trenera. Los treneiros. Tak właśnie. Dziś od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okresami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Na południe, także w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum możliwe burze. 22 stopnie w Zakopanem, 23 w Koszalinie, Gdańsku, Suwałkach i Jeleniej Górze, 24 w Szczecinie, Białymstoku i Lublinie, 25 w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Wrocławiu, do 26 w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 11 lipca, borówki tylko 3,99 za 250 gramów, a wybrane proszki, płyny i kapsułki do prania Wizir 26,99 za opakowanie. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Tak, tak. W czterogwiazdkowym hotelu z All Inclusive. Leć koniecznie. Na wakacje do Grecji lub Turcji już od 1580 zł. Tak, tak. Nie ma mowy o pomyłce. Grecja, Turcja od 1580 zł. I do tego w czterech gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 7, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Godzinę temu graliśmy Stonesów, bo wczoraj mieli koncert. I tak się przypadkowo składa, że tę godzinę też rozpoczniemy. We'll be right back. Audycja poranna. Dzień dobry panu, panie doktorze. Pytanie po śniadaniu? Pytanie będzie kulinarne. A, no właśnie, chciał pan pierwszy nawiązać. Nie, ma tak lekko. Ja zapytam pana, proszę pana, o kulinaria i to za chwilę. Dobrze. Pytania z kosmosu. Pytanie będzie doktor Tomasz Rożek, że pana przedstawię ponownie. Dzień dobry. Pytanie będzie od Ignasia. Dlaczego, wyobrażam sobie tę sytuację domową, dlaczego, pyta Ignaś, sery, które bardzo lubi moja mama, tak dziwnie pachną? No właśnie, niektóre... Domyślamy się, o co chodzi. Tak, tak, tak. Bo siedzą w nich albo na nich bakterie, których nie zna nasz organizm. Mhm. Nie zna, co wcale nie oznacza, że one są dla nas szkodliwe. W kuchniach świata jest całkiem sporo różnych czy dań, czy produktów, które nie pachną dobrze, ale je jemy i czasami nam nawet smakują. Są takie, gdzieś które nie wyglądają dobrze. Też, i też czasami smakują. W Skandynawii zapomniałem nazwy tej ryby, ale jest taka ryba, która tak podobno śmierdzi, że nawet jest zakaz w ogóle wnoszenia jej do samolotu w bagażu podręcznym. U was jest taki owoc. Z serami jest podobnie. Niektóre sery pachną, czy pachną w cudzysłowie, bardzo, bardzo intensywnie. Wiele zapachów jedzenia, ale też zapachów takich naszych, ludzkich, to jest produkt działania bakterii. I jeżeli mówimy o kulinariach, tak jest z serami, ale tak jest na przykład z kwaśnym mlekiem, tak jest z ogórkami kiszonymi, czy z kapustą kiszoną. Te dziwne zapachy, które on nie wszystkim... Ten owoc, proszę pana, durian. Durian. Mm-hmm. A sprawdził pan może rybę? Rybę zaraz panu sprawdzę. Ta ryba jest, to jest jakaś masakra. No ale nie, ale to w takim razie kontynuuję. Generalnie nos nam służy także do tego, żeby nas ostrzegać przed niebezpieczeństwami i w tym przed takim niebezpieczeństwem jak zatrucie zepsutym jedzeniem. Mówiąc zepsute jedzenie, mam na myśli właśnie jedzenie, w którym nadmiernie rozwinęły się na przykład bakterie. Proces rozwoju bakterii jest niższy, jest wolniejszy w niskiej temperaturze, dlatego też jedzenie w lodówce jest dłużej świeże. Gdy jedzenie zamrozimy, to ten proces rozwoju bakterii praktycznie jest zatrzymany, stąd jedzenie w zamrażarce możemy trzymać jeszcze dłużej. Natomiast obecność bakterii w jedzeniu jest dla nas w pewnym sensie taką oznaką potencjalnego zepsucia jedzenia, nie nas, a zapach, jaki się wtedy ulatnia, wydziela na zewnątrz, przez nasz organizm jest traktowany jako potencjalne zagrożenie. Stąd tam, gdzie działalność bakterii jest szczególnie duża i to szczególnie w sytuacjach, w których mówimy o bakteriach trochę nieznanych naszemu organizmowi, nasz mózg nas ostrzega w ten sposób, że tłumaczy ten zapach, tłumaczy naszej świadomości jako coś nieprzyjemnego. Dlatego całkiem sporo osób nie lubi serów pleśniowych, dlatego że one im śmierdzą. Słuchacz już mi podpowiedział, wie pan? Surströmming. To jest śledź fermentowany. Tak. To właśnie tak. To nie chodzi o jakąś specjalną rybę, ale... Surströmming. Ale chodzi o to, że ona jest specjalnie potraktowana. Smacznego państwu życzymy. Jeżeli i ktoś tym ma optymistycznym taką akcentem... Do usłyszenia. Tylko może proszę samemu nie surstreamingować śledzia, bo to się może źle skończyć. To chyba trzeba jakoś specjalnie się na tym znać. Bardzo ładnie, to zawsze brzmi o poranku, no bardzo ładnie. Dzwonię w sprawie tych szwedzkich śledzi, one się nazywają Surströmming. Są bardzo dobre, ale nie można otworzyć puszki i jeść, trzeba je po prostu przyrządzić. I to jest naprawdę przysmak. No, wierzę panu na słowo, że to jest przysmak. Że naprawdę przysmak, no i że trzeba umieć jeszcze przyrządzić. No któż tak pięknie potrafi opowiadać o tym, co jest przysmakiem, a co nie, jak Marek Brzeziński. Oczywiście ładnie opowiada o kuchni, no ale też bardzo ładnie o Tour de France. I mamy właśnie ten czas, kiedy opowiada. Czy można jeszcze raz prosić pana Marka Brzezińskiego o relację z Tour de France, że ona chciała posłuchać? O, to bardzo dobrze. Oczywiście proszę słuchać codziennie, bo przecież etapy codziennie i codziennie rano pan Marek będzie troszkę opowiadał. No ale na życzenie raz można. Meta, finisz, ostatni wiraż, ostry, kraksa, do przodu wyskoczyło kilkunastu, reszta została, walka do ostatniego metra, oddechu, kozie rogi rowerów rzucają się na boki, Peter Sagan najszybszy. Oczywiście, to tylko taka końcóweczka tego wyścigu wczorajszego etapu, ale polecamy państwu życzliwej uwadze relacje Marka Brzezińskiego, 2, 2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o projekt Tata, bo zwykle o tej porze, to tata dziś, no i przez najbliższy czas na urlopie tatowym, ale powróci oczywiście. A, wakacje mamy przecież, to pora też na biwak się wybrać z kubeczkiem biwakowym. Państwo go pamiętają jeszcze? Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drug me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well and we go on, on, on. Tick tock, I want to rock you like the 80s. Rocking isn't allowed. I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Ciągle bardzo ładnie nastrojony kubeczek. 2-2-7 trójek. Chciałam tylko powiedzieć panu redaktorowi, że ta ryba to jest sustrymień i że jej nie wolno wnosić na pokład samolotu nie dlatego, że ona śmierdzi, tylko dlatego, że ona fermentuje sobie w puszce i może wybuchnąć i czasem się zdarza nawet, że na półkach sklepowych wybucha. I chciałam życzyć miłego dnia wszystkim słuchaczom i redaktorom. Ale bardzo dziękuję i wzajemnie życzymy miłego dnia, abyśmy nie chcieli, żeby wybuchła puszka przecież. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla smartfonach, nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny Media Expert! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. 7 lat elektronicznego systemu opłat Viatol. 3660 km płatnych tras. Ponad 10 miliardów złotych zebranych na budowę i modernizację dróg. Viatol. Sukces polskiej infrastruktury. Szczegóły na viatol.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Romuald Wójcik. 24 osoby zginęły w katastrofie pociągu w północno-zachodniej Turcji. Wcześniej informowano o 10 ofiarach. 340 osób przewieziono do szpitali. Pociąg jechał z prowincji Edirne do Stambułu. Wykoleił się w pobliżu granicy z Grecją. Według CNN powodem mógł być uszkodzony most. Według innych doniesień ulewne deszcze podmyły torowisko. Świat czeka na wznowienie akcji ratunkowej w Tajlandii. Wezmą w niej udział ci sami nurkowie, którzy wyprowadzili 4 z 12 uwięzionych w jaskini chłopców. Teraz ratownicy rozmieszczają wzdłuż trasy butle ze sprężonym powietrzem. Szef tamtejszego MSW poinformował, że stan zdrowia wydobytych chłopców jest dobry, ale i tak przejdą oni szczegółowe badania w szpitalu. Z kolei szef akcji ratunkowej powiedział, że zostanie ona wznowiona do południa polskiego czasu. W nocy padały ulewne deszcze i nie wiadomo, jak wpłynie to na warunki w zalanej jaskini. Z tego powodu nurkowie będą musieli w miarę możliwości przyspieszyć akcję. W operacji uczestniczy 90 nurków, w tym 50 zagranicznych. Za najtrudniejszy odcinek kilkukilometrowej trasy uchodzi przewężenie mniej więcej w połowie dystansu. Tak wąskie, że nurkowie muszą zdejmować zbiorniki ze sprężonym powietrzem. Rodziny uratowanych dzieci wciąż czekają, by się z nimi zobaczyć. Władze poleciły im, by były w gotowości. 8 piętro szpitala w Chiang Rai jest strzeżone przez policję. Sponsorem audycji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w trójce. Patryc już wyżga. Dobra informacja z samego rana, na początku nowego tygodnia. Produkcja prawa spadła. Chodzi o liczbę nowych przepisów w Polsce. W pierwszej połowie roku przyjęto 8727 stron maszynopisu, ustaw i rozporządzeń. Wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. A to oznacza, że od stycznia do czerwca, no właśnie, ta produkcja prawa spadła o 50% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Teraz rynki finansowe. Azja rozpoczyna tydzień wzrostami i to całkiem solidnymi. Tokio prawie 3% na plusie, Hongkong zyskuje 1,4%, Seul 0,5% nad kreską. Giełdy na Wall Street zakończyły piątkową sesję wzrostami mimo oficjalnego rozpoczęcia wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,41%, S&P zyskał 0,85%, technologiczny Nasdaq 1,3% na plusie. Ceny ropy naftowej utrzymują się na wysokich poziomach. Dzisiaj rano za 160 litrów, czyli za baryłkę ropy z Teksasu, inwestorzy płacą $74. O sytuacji na rynkach na początku nowego tygodnia mówi specjalnie dla Trójki Marek Rogalski, analityk z domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

skandynawskich. Pierwsza zasada, nie otwieramy w domu. Dwa, otwieramy w beczce z wodą. A trzy, nakładamy ubrania, które nam w życiu nie będą już potrzebne. Czuwaj, dziękujemy. Za 22 minuty będzie ósma. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli, najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. To teraz ja podam Państwu instrukcję obsługi. Po pierwsze, wybieramy numer 227 trójek. Po drugie, podajemy autorów kolejnego nagrania, muzyki i słów. Po trzecie, wygrywamy album na stulecie ZX-u. A co to za utwór? Jezu, jak się cieszę, to drugi singiel Klausa Mitwocha, nagrany jako nagroda w ogólnopolskim turnieju młodych talentów, gdzie zespół Lecha Janerki zajął równorzędne drugie miejsce z Azylem P. Pierwszej nagrody nie przyznano. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i gra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Stawać i gra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. I już mamy. Pan Wojciech z miejscowości Bukowiec otrzymuje dzisiejszą porcję, czyli jeden album pięciopłytowy na stulecie ZX-u. Ale jeszcze poprawna odpowiedź Państwu należy. Klaus Mitwoch, Jezu, jak się cieszę. Muzyka Lech Janerka, słowa Lech Janerka. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A ty jesteś entuzjastą serów, które pachną? Nie. No to przejdźmy. Ja do mam mało na biało. Przejdźmy do spraw piłkarskich. Na mundialu, jak wiesz i Państwo wiedzą, wczoraj nie grali, dziś też nie będą kopać. Spore emocje czekają nas dopiero we wtorek i środę. Aha. A gorsza wiadomość wiesz, jaka jest? Że będzie nowy trener, czy... Nie, no, że na Mistrzostwa Świata zostały tylko 4 mecze. Właśnie, to zostały nam tylko 4 mecze, tak, nie wiem, czy tak, wiesz. Tak, ja już wiem. Ale widzę, łezka się zakręciła. Mała, ty też posmutniałeś. No to oddajmy głos naszemu człowiekowi w Rosji. Na polu bitwy zostały 4 reprezentacje. W rankingu Mistrzostw Świata, który sumuje wszystkie dane statystyczne i wyniki, to właśnie drużyny, które zagrają w półfinałach, zajmują czołowe lokaty. Francuzi są na pierwszym miejscu, za nimi Belgia, a potem Chorwacja i Anglia. W pierwszym starciu o wielki finał zagrają już jutro Francuzi z Belgami. Alain Gires, były wybitny piłkarz reprezentacji Francji, który w 1982 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie o złotą piłkę, uważa, że Belgia dla Francji będzie tylko przystankiem. Są Francja prawdopodobnie dojdzie do finału. Nie przypuszczam, że Belgia ją zatrzyma. Le Bleu mają niesamowitą siłę rażenia. Potrafią uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie i całkowicie rozbić drużynę rywala. Ich ogromnym atutem jest to, że atakują dużą liczbą zawodników. Są nie do zatrzymania. No i Francja ma tego niesamowitego młodziana, Kyliana Mbappé, największy talent ostatnich lat. Z Urugwajem nie zagrał tak dobrze jak z Argentyną, ale przyjdzie taki czas, kiedy ustabilizuje formę. Jest młody. Swój moment ma Mbappé, mają także Belgowie z Kevinem De Bruyne, Romelu Lukaku i Edenem Hazardem. Sky is the limit, a ćwierćfinał to było minimum, przekonuje Bart Vergege, wiceprezydent belgijskiej federacji. To, co sobie założyliśmy, już zrealizowaliśmy. Chcieliśmy być w ćwierćfinale? Byliśmy. I wygraliśmy. Jesteśmy w półfinale, chcemy wygrać, chcemy finału, chcemy Mistrzostwa Świata. To jest niesamowita grupa piłkarzy, niezwykli profesjonaliści, skupieni na jednym celu i mają ogromny głód zwyciężania. Jest chemia w całej grupie, między piłkarzami, sztabem trenerskim, medycznym, całą federacją. Ci zawodnicy mogą przejść do historii i dobrze o tym wiedzą. Wierzymy w to. Do tego mamy lidera, którym jest trener Roberto Martinez. Świetny taktyk, trener, dobry człowiek. Wierzą w Belgii, a także w Chorwacji. Naród po dwóch ekstremalnych przeżyciach na tym mundialu w seriach rzutów karnych z Danią i Rosją już czeka na środowe starcie z Anglią i pobicie najlepszego wyniku w historii z 1998 roku, kiedy Chorwaci znaleźli się ostatni i jedyny raz w najlepszej czwórce. Wówczas podczas turnieju we Francji zdobyli brązowy medal, a czołowym zawodnikiem reprezentacji był Davor Šuker, zresztą król strzelców turnieju. Dziś jest dumnym prezesem chorwackiej federacji. Mamy bardzo mocną drużynę, którą stać na wszystko. Ci chłopcy są gotowi na wielkie rzeczy, a Anglia jest głodna sukcesu. Widać to po niej. Jest niemal drapieżna. Anglicy stąpają mocno po ziemi, nie błądzą w chmurach. Tym bardziej są groźni. Moc reprezentacji Anglii dostrzega także były selekcjoner Lwów Albionu, Szwed Sven-Goran Eriksson. Są młodzi, przyjechali bez presji, a teraz ciąży na nich ogromna presja, ale radzą sobie z nią świetnie. Z superstrzelcem Harrym Kane'em. Zapowiadają się arcyciekawe półfinały. Przypominam, jutro Sankt Petersburg, Francja-Belgia, środa Moskwa, Anglia-Chorwacja. W sobotę mecz o trzecie miejsce, a w niedzielę wielki finał na Łużnikach. Moskwa, Adam Malecki. A pan na kogo stawia, jak zapytał Sofronow recenzenta? Na jaki finał? Czy tak. To nie jest takie proste, jak się panu wydaje. Oczywiście. Ale myślę, że będzie Belgia, Chorwacja. Tak? A ja myślę, że to będzie mecz o trzecie miejsce. O trzecie? No dobrze, tak. No ale dobrze wytypowałem. Tak. Czyli pan stawia Francję, Anglię w tak, finale. Tak, stawiam na wojnę stuletnią. No bo tak to troszkę wygląda, że rzeczywiście Chorwaci mogą być przemęczeni. Kondycyjnie nie tak, wytrzymać dwie dogrywki, dwa razy rzuty karne, to może być trudne do udźwignięcia. Anglicy grali 90 minut ze Szwedami. Przypominam. Rzeczywiście mogą być bardziej wypoczęci i to może mieć znaczenie. Może. No dobrze, skoro pan tak, to ja tak. Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie. Krzysztof Łoniewski, studio mundialowe. Już wiemy, że nie bardzo, sery pleśniowe nie bardzo, ale tutaj na przykład pan Mariusz napisał, że kocha sery pleśniowe. Zresztą cała rodzina je kocha do tego stopnia, że każdy kawałek musi być równo sprawiedliwie podzielony, tak by nikogo nie ominęła ta przyjemność. I pan Mariusz jeszcze opisuje ciekawą historię. Pamiętam jak Maciej Kuroń, przygotowując ser zgliwiony na wizji, opowiadał o swoim ojcu, który będąc ministrem został zaproszony przez mera jednej z podperyskich miejscowości i ten w prezencie wyposażył go w zestaw serów pleśniowych, które zabrał ze sobą w podróż powrotną do samolotu. Niestety zapach wydobywający się z bagażu podręcznego był tak oryginalny, że pan minister musiał opuścić samolot. Czuwaj, pan Mariusz. To trójka, za 13 minut będzie 8. Żadnych serów do samolotu. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listych, co do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Kendrick. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis.

to jest możliwe w paryskim Luwrze, bo Luwr przygotował specjalną wycieczkę po swoich wybranych zbiorach, które wzięły udział w kręceniu teledysku w reżyserii Rickiego Sejza do piosenki Ape Shit. Państwo karterowie pozują w nim przed zbiorami paryskiego muzeum. Teraz w środy, czwartki, soboty i niedzielę można odbyć w towarzystwie przewodnika 90-minutową wycieczkę po 17 eksponatach, które znalazły się w teledysku. Wśród nich m.in. Nike z Samotraki, Pieta, Pędzla Rosso Fiorentino, Mona Lisa, Tratwa Meduzy, Koronacja Napoleona czy Wenus z Milo. Do Luwru śladami Jay-Z i Beyoncé można się wybrać. A weteran sceny punkowej i jego odpowiednicy na polu muzyki elektronicznej, czyli Iggy Pop i zespół Underworld, ujawniają kolejne wspólne nagranie. Po Bells and Circles i I Will See Big dostaliśmy trzeci utwór Get Your Shirt. Mini album Tea Time Dub Encounters, który Iggy i Underworld zamierzają opublikować 27 lipca, zawiera w sumie 4 kompozycje. No to może się okazać, że do tego czasu nie będzie on miał przed nami żadnych tajemnic, skoro 3 z 4 piosenek już znamy. I jeszcze pani zaśpiewa Christine and the Queens. To niekoniecznie francuska odpowiedź na Florence and the Machine, choć także przedsięwzięcie artystyczne kierowane przez dziewczynę Eloïs Letizier. Eloïs jest francuską, a w zespole stanowi zarówno człon Christine, jak i The Queens. Opublikowała właśnie nową piosenkę zatytułowaną Doesn't Matter. Les fantômes, plutôt que les gens parlent fort dans mon dos. Does it matter? Does it? If I know any exit, if I believe in God and if God does exist, if I believe in God and if God does exist. To zapowiedź jej drugiej płyty, która ukaże się 21 września, będzie zatytułowana Chris. Piosenka jest na razie tylko jedna, ale można jej posłuchać w dwóch wersjach językowych, po angielsku i po francusku. To my po francusku. Dobrze. Aha, jeszcze pan Wojtek. To był jego trzeci koncert Stonesu w Polsce. Znów niesamowita publiczność. Najlepiej oddadzą to słowami Kadżegara. Jesteście najlepsi, jak zawsze. Stonesi zagrają i po 8, i przed 9, ale na razie jadziem. Tu Brąki w Stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, apeluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Ten baczność proszę, koszyczek klawą, damulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg go w cymbał. Dwa razy boko i szuszu flatką. I zmiana ta, ten wielkiem tłoku, ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek krzyczy.